kaila. Nagmamaga ka ni ato, magpapakyut ka ni mo. Unsaon pag-atraka, pinaagi sa pakatawa. Umanan sa istratehiya, ngaway klaro nga istorya. Galang dili ko mun tinuod kong intensyon. Wala kong kahandom ang tubag pagkatahom. Katamis mo mga pulong nga pasabot kay kita nayon. Mauna kinilagway ang bumangagi atay. Itawas managtiayon walay may dili mapairag og salapi, dili mapailo og pahandi. Ang gugmang nakaplagan, labaw pa sa tanan. Kayon lamisita ko, dako na kong katingala, kuyo kag amiga. Kay di ay ko dili ako ang imong tipo, kaya ko dili dalaga, kay di ay ang imuhang. Sa buhaton, sige galingon sa kagahapon. Ang gugmang nakaplagan, labaw pa sa tanan.